سورت مومن سلیلشتم سپارا یوش بیتنم برایت دے دو سور مومن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیه والنہار مبصرا ان اللہ لذو فضل على الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون سورة مومن کې نفذ شرک په دعا چې لایق درامن کې د لو صرف یو الله دې او سورۃ کې رد شرک اعتقادي او فعلی مطلقاً د شرک ردو او طریقه د بیان په سورۃ کې چې ته بیان کوا د بیان په وجب الله استعمل غری تعالی پیدا کی او چا غصف دشمنان دی داغه په قرانه کې به الله استعمل غری پیدا کی خانانی نواوانی هغه کې به الله یو کس پیدا کی او انور تو با دعوت پیش کړي د غلجو مومن مثال پیش کا وزن دعوت توحید بیانې صورت کې یوش په ته آیات ته د سورې مومن الله الذي الله غزات جعل لكم الليل چکر زول داستا سو دو پارش پا لتسکنو دیر پارا چه آرام کئتا سو بی پدش پکے شپک آرام کوئی ونہارا او گرزول داستا سو پار رضا مبصرن قابل دلی دلو دو پار دکتلو ان الله لذو فضل نال الناس بشک اللہ خامقا خاوند فضل دے بخلقو ولیکن اکثر الناس لا یشکرون لیکن زیاد خلقنا شکریہ نادا کئی دا اللہ دا نعمتنو نادا دا نعمت شکریہ نادا کئی نا شکر دے ذالکم اللہ ربکم دغا صفتن والا اللہ استاس رب دے خالقو کل شئین چی پیدا کن کے دے دا اریو سیل لا اله الا هو نشتر بل حاجت پورا کولو والا بغیر دی اللہ نا حاجت پورا کولو والا تدینو یو اللہ دی فعنا تو رکون نکم غاتا سوالا ولی شوید اللہ دا دربارنا دا مخلوق دربارتا لا اله الا هو فعنا تو رکون نکم غاتا سوالا ولی شوید وکم خواوار دے راشا دا اللہ کتاب تکینا دا اللہ دین با نزان پوکا ولی یوزے بلزے کردے دا اللہ دا دین نزان خبرے دا اللہ دا کتاب و دا اللہ دا دین نزان خبرکا بدر بارونو کردے پداتا گنجونو کردے راشا دا اللہ دا کتاب دا پارو کردے دا و تورکا راشا و خلقوا دا اللہ دا دین دا پارا دیر وقت تیر کڑی پی سمدون که راشا اوز قرآن تکی نا اوز دی وقت دی لکا اصن فارغ شو خبا کی گا ما اللہ فارغ لی کل کتاب و کل دین دا و راشا و کل گوا پا دین باندی فانا تو فکون نکم غا وارو لی شوی تازو دا اللہ دا دین نا ملیان خفد و امپادر خبا کی گا سر راشا خوزگار شوی نا دا دین دا پارا و کل گوا کذالک یوفق الذین کانوا بآیات اللہ یجحدون دارنگے اڑولشو اڑولشو اڑولشا کسان چاہیو آیاتنو دا اللہ چینکار کئی اللہ اللذی اللہ حضاتے چکر دوری داستا سدو پر ازم کا خرارن پر قرارا وَسَمَاءَ آسمان بِنَانْ چَتْ وَصَوَّرَكُمْ او شکل درکلِ تَعْزُلَا فَآسَنَ صُوَرَكُمْ نُسْتَ خِسْتَ شکل درکلِ تَعْزُلَا او رسا خِسْتَ شکل درکلِ توڑ دے آغا توڑ تقبل رنگ خِسْتَ خکاری اپس پینوالی نور کئی زیاد لینو زیاد تقبل رنگ خکاری پس پینوالی اپس روالی نور کئی او ګوره کو سر دې نا تا خپل ښکاری په سرواله باندې هغه په سپینو په تور رنگ خپل نور کوي پاسن سوړ کوم ورزق کوم من طيبات تین کې ورداش لقد خلقنا الانسان في احسن تقویم ما پیدا کړی انسان په خسته جوړ کې یا ایها الانسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في اي صوره ما شاء ركبك ورزقكم من الطيبات اورزق ذکره تاسو لپاره پاک د عزت نا کو د موافق د بدن ذالکم الله ربکم دا صفاتونه والا دی الله استا سورب تبارک الله رب العالمین خیر اچول والا دی الله چپانګره د مخلوقاتو هو الحي د الله ژوند ذات لا اله الا هو نشتره بل حاجت کړو کول والا بغیر د الله نا فدعوه نور الله لا مخلصین له الدين چ خالص کوم کې الله تا دین د عبادت توحید الحمدلله رب العالمین لا الحمدلله الله چې پانګه د مخلوقاتو الحمدلله رب العالمین لا الحمدلله الله چې پانګه د مخلوقاتو ری ولوا انی بشک ذنو هیتو من کړی شوی ما ان عبد الذین د عبادت دا کسانونه تدعون چې تاسو ته را مدد شوای من دون الله بید الله نه لما جاءنی البینات د وجه داغنا چې راغلي ما د دلایلونه من ربی د طرف د ربنا و امرتو حکم شوی ما دا ان اسلم لرب العالمین چې زغاله کې زما د پاره د رب د مخلوقات هو الذی الله و ذات خلقکم چې پیدا کړی تاسو من ترابین د خاورنا مور تاسو اصل د خاورو پیدا کا یا په اعتبار د اصل سره دکه هر انسان د خاورو پیدا دی ثم من نطفه بيد یوساس کې د اوونا ثم من علقه بيد ونی جام شوینا ثم یخرجکم طفلا یو باسی تاسو لا ماشومان ماشوم وی نمور دکی دینی روخ کلی ماشوم مور پلاس کلو بولی کال دو یونی بیارو رو خرپو سر کولی پزنگا کردی دی بیارو رو غٹی دی ماشوم وی سم یو خرجو کن تفلا یو باسی تاسو لا ماشومان نصر پارا سم یو بقی کن بیا باقی کئی تاسو دا پارا دید پارا دی تبلو اشدکم چورا سے گئی تا سمدو جاد عمرتا سمم لتکونو شیوخا یا دید باج شیطا سو بڑاگان ومنکم من یتوفان باجستا سنا سودی جوفا قولی ہی من قبلو مقیدہ بڑاوالینا زوانی کی مرشیت سے اگورا زوانی کرے نوجوانا اللہ سید دنیا نا ایو سالک موئی وکم من صحیح ماتا من غیر علت وکم من علیل عاشاہین من الدور دیر سی سال نبراتی بغیر دس علتنا ٹک ٹاک یو سال من پروتوی او دیر رنزوران بیماران دیر زمانے دپا سراسے حرسوی جوندیوی تب نن ملکی گی سبا ملکی گی نن ملکی گی او سبا ملکی گی بیمار دے او آغا با دڑی دی زمانی دستی او جوندی با دیگی یو اسی پانی گی وَلَعَلَّكْ وَلِتَبْلُهُ عَجَلًا مُسَمَّا ادھر بارا چورا سے گئی تاسو مضبوطا آنے تے مقرر تا دنیا کے وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ وَخَامَقَا چَتَا صُدَا خَرْنَكَارُ عَلَيْهِمْ والذي يحيي ويميت الله ذاته چا ژوند کول او مړ کول کوي فاذا قضى امرا فلا چه فیصله وکي الله د یو کار دکې دو انما يقول له كن فيكون بشك او يلاس سچ شان فيكون بیاشي نفس په را دي باندې الله یو کار کوي نفس په را دي باندې چې را دو وکي الله د یو شي دکې دو چې شان بیا کی انما يقول له كن فيكون سوره ياسين باخر کوم راشي انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون كلا چا الله او يوسف چ شان بیاشي امر کو نو وي مسما شان اوس الم ترى الى الذين يجادلون في ايات الله سرد سوره طلا آیات نیمینی آکسانو تا چاہی جگڑا کئی فی آیات اللہ پایتنو دا اللہ کے وعداریت دا اللہ کے انا یسرفو انچکم غادے والولی شود دا اللہ دلائلنا توحیدنا اللذین آکسان کذبو بالکتاب چاہی دروی زمان پا کتاب پانے ومیما پا مسلا ارسلنا بہی رسولنا شرائی کریو من پاغی مانے خل انبیاء ما بی انبیاء رائی کریو فسوف یعلمون نظر دے پویا بشیدئیم ازل اغلالو کلچ توقن وفی آناقهم فسطنو دائی کی وسلاسلو زنزرونا یسحبونا فقدمون کراخ کرے بشی فی الحمیم پگرمو بوکے سمع فی النار یسجرون بیا مقور کی سزولیشی رتلیشیم یا با اویلی شدیتا اینما کنتم تشرکون من دون اللہ سشوا چتا سبا برخدار کول بید اللہنا دا اللہ سبم شرک و برخدار جوڑول قالون وائی بذی ظلو عنا رفشو زمننا بل لم نکن ندعو من قبل شیع بلکن نو منگا چه من قوتا چه غوالی من قبل قوها شیع اندس سیزا بیا با انکارو کی چه مو قوتا چه غوالی چه غوالی مو خو سوک نورا مدر کری بغیر ستان اللہ کلب انکارو کیو کلب اقرار کئی دیو جنا شاولی اللہ ذکر کئی رحم اللہ چاول پتا دے اقرارو کی چاہ من شرک کریو بیا با ہوش کراشی انو بیا با انکار کئی لیکن صورت انام کے تیرشیو درشت میاد کئی واللہ ربنا ما کننا مشرکین قسم پا اللہ نونگا مشرکان من شرک نو کرے کذالک یذل اللہ الکافرین دارنگ اللہ مور دو گمراہی وی پا کافرانو دو وجد کفر داغین ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض دارنگ بیتا سو پا جہنم کی بولے علت دا جہنم دو بدائی فسبب داغی چتا سو تفرحون فی الارض سکری خوشحالشی ہوئی تاسو مسیوی تاسو فی الارض پزمکا کی بغیر الحق بغیر توحیدنا و توحید دسرنو و شرکاو و بما کنتم تمرحون اب سبب داغی چه تاسو تمرحون تاسو تکبر کرو تاسو شرک کرو ادخلو ابواب جہنم او بجیشی دنجی پتروازو دو جہنم امیشہ بی پیا بائی گی وبئس مثوى المتكبرين ډېر بدې زید متکبرینو نو ګور ځان مس کوي ځان کې تکبر پیدا کوي مولا چې د دنیا د سزونو نه محروم شو نو سوره خفری دانوې چې موږ د الله د دین لپاره تیارې وګو موږ د قبر لپاره تیارې وګو موږ د راتلونکي زمانه لپاره تیارې وګو باغ تیاری ندی خود خپل کرسی غم ور سره دې کرسی دان لاړه الله ادخلوا ابواب جهنم خالدین فیها او وی دنه شی په دروازو ته جانم همیشه به پای کی وبئس مثوى المتکبرین ډېر بدې زید متکبرین فصبر صبر کا ان وعد الله حق بشک الله وعد رشتیا فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ عِدْهُمْ فَأُخَيُ مَنْ تَعْتَى بَعْضَ عَذَابْ چَمَنْگِ وَعْدَ قَوْدِ سَلَا ہاں ستاپَ جَبَا آوْنَتَ وَفَيَنَّكَ يَا وَفَاتُ مَنْ تَعْلَرَا نُفَ إِلَيْنَا يُرْجُونَ مخاص منتبرِ واپس قولِشِ حدیثِ باندے بسورتِ مومن آغا مضمون چه ده جگره ده کفارو ده پیغمبر سره و ده غده ملغور سره روانو ده آغای آغا سزا ذکر کلا ده آغای آغا تکبر و مستی ذکر کلا بی استقامت ذکر که چه فصبر این وعد الله حقون ده اللہ وعد رشتیا ده اللہ وعد مخ که تیره شکنه این لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا